चले हम दोनों, गजल के फूल खिलाकर चले हम दोनों, चमन के हक में दुआ कर चले जला कर चले हम दोनों, गज़ल के फूल।